الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الله رب العزت په هر نعمت باندې شکریا ده که عام نعمتونه دي او که خاص نعمتونه دي که دنیا نعمتونه دي او که د دین نعمتونه دي هر یو د شکرې لایق دی او بیا خاص کر پدې نعمت او پدې احسان او فضل د الله باندې چې موږ یې د خپل دین هر عملنا داری او عبادتنا او داری او طاعتنا او داری د هر یو طریقې نه خبر کړیو چمنګا پاری کی چاته محتاج نه یو نیو بندتاون بلیو کتاب تا نیو دین تا چمنګا د خپل عبادت او د خپل طاعت او د دین په حق کې د بلچانه استفاده وکړو د بلچانه ځان خبر کو دې ته نه یو محتاج کړی هر څه مونږ ته خودلی پاره واضح دین کې پاره تفصیلی دین کې الله رب العزت مونږ ته د دین کارونه او د دین علامې او د دین سمارات دا خودلی چونکی دا دا اللہ دین دے اللہ رب العزت پیر لوی عزت او شان والا دی عظمت والا دی د خپل دین عالمیه هم داسې مونږ ته نازل کړی دی او بیان کړی دی چې هغې کې به هم عزت وي هغې کې به هم احترام وي هغې کې به هم د مخلوق څه قدردانی خامخا دغسی دنیل آغا تاریخی چی دی آغا با دی انسان دی صحیح عقل سره چی عقل سلیم ورتوی طبیعت مستقیم ورتوی داغین با خلاف نئی عقل با امدا فیصله کئی چی دا عملو دا عبادتو دا طریقاو تا بالکل سیدا او د ډیرو فیضو د ډیرو برکتونو سبب دی په دنیا کې عقل وو په دې باندې فیصله کوي دا سي څومره چې د علم طبقه ده صحیح علم والا چغیت علماء حق وی چمخ که تیر شوی دی دا غیب هم دغا فتوی و دغا حکمون و دغا جوابون و چه دی کارونو که دیر خیر و برکت ته دی کارونو که دا مسلمان دا پارا دی دنیا که هم عزت ته او امن ده حیا دا آخرت کی هم ناغا دا دین طول علامات چو اغام دغسی دی نپدیم دا اللہ شکریہ پکار دا چی مونگ لیدا سی دین نازل کرده چی داوی ار کار دا عزت تے هر عمل یې د خیر او برکت ته هر پروګرام هر یو نظم او انتظام هغه ډیر د امن او د سکون دی چې د انسان زړه ته باوی سره سکون حاصل شي کاغه د امن زونه دی پینځه وخت او کدا جمعات تی چې هفته پس راځي او که نور داسې د عبادت او د نیکو اعمالو سیزنې دي چې الله په هغې کې مسلمان ته یو په دوه باندې یو په لس باندې اجر ورکوي دا سمره سکون دی چې بندر سمره پریشانی او ستړی او په بد حالی کله چرایشی او د الله یو فریضه ادا کی نو سره یو پریشانی او ستړیواله او غصه مو سي ختم شي ځکه دې کې الله سکون یې خره دا عبادت چی دی دیکھ دا مسلمان بنده دا پارا دیر لوی تحمل او حوصله دا او تسلی دا چی حاصل شی دا دی وجه نا اللہ رب العزت و د دین بارے بعضی کارونه داسې په موږ باندې لازم کړی چې هغه به دنه په ستانه کې نکیږي د خلکو نه پناه به نکیږي بلکې د خلکو په مخ کې وعلى الاعلان وکیږي د دې لپاره چې خلک ته عبرت واخلي. ځکه نبی علیہ السلام چې لس کاله تیر کړیو مدینه کې مصرف یو کال د عذر د وجې نه هغه د اختر مونځ په جمعات کې کړی او نور ټول یې سارا کې کړی. جبانه وته وی جبانه داسې سارا چې بس تمره عزت نو کړې جا نماز بنوڑے ممبر بنوڑے بیا خوتی بل سو جوڑی او خسارانشو بیا خوا او خاریشو با چی دا سامان پاکی پروتی نو دیو جن اجازت نو کرے او بیا دی خبر اجازت چی دیوالتی نچا پیر شی او خو جبانا نشو او سارانشو تا هم دا دید پارا چی هر سو گوری نو دے اسلام شان او شوکت بہت معلومی گی دے اسلام دا سے معزز دین دے دیکھ دمرہ اللہ رب العزت دا خلق و اتفاق اور اور ولی او ہم دردی و خیر خواہیخ کار کری دا جدا دمرہ مخلوق دے ہویا ہو دے راجم دی دا ہم دا دید پارا چه خلقو تا ده اسلام سا شان او سا عزت او سا جلال معلوم شی دادا سی دین خونه ده ترده چه اعلان کرده چه زنانه بامزی اوغا زنانه بامزی چه اغا پیغلی پردنا کی او پکور کی داغی دا پارزان لمستقل خیمہ بے جوڑا کردی وان نغیب آموزی ککم زنانو تا بیماری نو اغیب آموزی مندی نکی خود اسلام شان خوبوی نکنا دا مسلمانانو تو آگانو که خوب شریک شی کنا نغیم بو تلوی چاگی دی خیر دستی ناستی او دا تد اسلام روب او داب او دا خلق و تخکارشی کنا نو بدی شکریہ دا کل پکار دی او بل پل پدی باندی شکریہ چی شکر دی چا اللہ رب العزت خپل دین دا سینه دې جوړ کړي او دا سینه دې نازل کړي او دا سینه دې لازم کړي چې باغی کې د هر چا د طبیعت کار چې څنګه خوخینو عادی کوي باغی کې دې په خلق باندې او مسلمانانو باندې خیر دے که ظلم نہ کی گئے و زیادتی کی گئے و پریشانے کے پرتی و سیریس بیماری پکے و عمری و کارس و سرکی گئے خونا ہی با تا صبح اخپل دین کوئے او شکر دے چی دے پکے ندی راوستی چی بس که حلالی او که حرامی او که مرداری او که حلالی او که عرصی نخره خره اس که تبوس نشتا ده نا پرسان خار پا دی شکریا کنی دا بچا کول اون خدا سے نشک کولی مولا خواللہ رب العزت مزاج او طبیعت دا سرا کرده ده چاگی کے حیاء دا اگی کے عزت تے اگی کے ہمدردی دا دیو بل بند سر خیر خواہی دا پاگا باند رحم دے مزاج دا سره کړی د مسلمان طبیعت تاسو دی ښا نو شکر دی چې هغه دینوم د الله داسې دی چې نبی علیہ السلام ته صحابي مشهور چډی عمر یې مو 200 کال ته نږدې و نو وی چې ما خو په جاهلیت کې دا کارونه کړی دي سل غلامان مې آزاد کړی دي او سل تنو لمې وخان ورکړي چې نه به او طاقت به نه او چرته په سفر به ته چرته تجارت له به ته چرته نو ما جوش مارل نو ما سل وخان پوره کړی دي چې ضرورت او پلاني ضرورت او بل ضرورت نبی علیہ السلام نے تپوس کو چاغی بمال اللہ سو اجر نبی علیہ السلام تیوی اجر پریدا خو بس پدی شکر ادا کا چلا تا اسلام نصیب کو تو کہ دی چدار دیو جنی چتا مخ کی بجاہلیت کے خکارو نکڑی اگر کا قبلی گی نہ کرے زکا ایمان نو ایمان نی نو لگایا کنا دا ایمان اسی دمرا برکتی شیده او اسی اللہ رب العزت و پیغمبر دادی ترغیب ورکی چه خلقو گره احلا بس قطع پورتا کی گئی چه مخ کی ایمان روڑا ہے چه ایمان نی نمانزتا جدشتا او نزکاتا جدشتا او نجهادتا جدشتا او نخیراتا جدشتا او ایس انا قبلی کنا دیو جناری او تبه وی چې مخ کی ایمان راوړنو بیا کار سکه نو قبلیږي با او بغیر د ایمان نه سن قبلیږي غره ها چې ایمان دې راوړو او واخده تملاو نشو ندی منځو کو ندی زکات ندی روزه ندی حج ایسو نه مرگ مخ کی شو زیو جنت تا سیدہ او دی ایمان پا وجه خلق جنت تا دی دا عمال دا وجه نخواست مرتبی اوچتی گی درجی اوچتی گی سوابونا و اجرون ری گی اخو دید پار دی نور جنت چی اللہ ورکی نو پی ایمان یا ورکی دیو جن زمانگ دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا او دا زمونگا بنیادی اصول دی چکلی او سڑی مسلمان وو مومن مسلمان وو نو که آغا ارسم را گناو نکڑی جنت تبزی ار کلچی خواب که هر کدار سن پاتشو اللہ والا سزاور کل جہنم که ارسم را خو بس یو ذل بے رو باسی او سر به دی جنت تطلوی او دا دی ایمان پا جوانی چی ایمانی کن ادا دی باطل پرستو جماعتونو نظریه و عقیده دی چاگیوی چی نا چاگت گناو کلقا قتل و زناو وغیره نو آغا نشیت لیوی جنت تا او طولو مر جهنمی ادا اگه باطل پرستو خلقو آم دی اسلام اصول دا دی چی نا کام خواب نوغت ای بس دام شکر دی چې الله رب العزت تا تداغ عملونو پوجا باندې اسلام نصیب کو اسلم تا بما سلف لکا من العمل نو لگید نو بیسل غلامان ازاد کرو او بیسلو خان ورکلو ایرا اخران دغسی عبورو اصل شی زاد ها اصل شی ایمان ده دغه سه ام المؤمنین ورته وی دغی و رشتہ دارو عبداللہ بن جدعان او غم دقا سی خکارو نکڑیو پا جاہلیت کے خواہ بازی انسان دا سی جاہلیت کے بے خکارو نکول ناغد نبی علیہ السلام نے تپوس کی چیرہ عبداللہ بن جدعان خو دیر خکارو نکڑی دی خوچیرہ آغتا بے سفیدر سی دلی کنا دیمان نا محروم شیو جاہلیت کے تلیو نبی علیہ السلام وی چاہتا بس سفے دور سی چنو لم یقل یومن اگر یورس چر دخلی نزانو خطلی چی رب غفر لی خطویئتی یوم الدین دے چر نو خطلی دخلی نوالا بسنگ نشی کے دے نو بدی شکریہ دا چی شکر دے چی اللہ زمان نخپل دین دا سے نواری دا سے چی تبا دنیا کے ہنگامی کیم تبا دنیا کی جلسنو باسے تبا دنیا کی ظلمنک ہے تبا دنیا کی اسراف کے فضل خرچے وکے تبا دنیا کی لہو لعب کے لو بیٹو کی دا لو بیٹو کی دکھا او دې کې صدقه نشته چې یو سړی پدې کنه ښه یره وی چې ده نه کولې نو خبرې وای وتی دا خو نه مخ کې کیو کنه دا ور ساغه کوي بل څوک نشته هغه کوي کنه دا سم کوا نه د دې جدا مطلب دی ځکه قران کې الله رب العزت بار بار دا سویلی بار بار چڑیر خلق دے دنیا کی زانونے کڑولی دی مالونے لگولی دی شپیرون کڑی دی خوارے کڑی دی روجی نیولی دی دیر خوارے کڑی لیکن تسلا نارن حامیا تسقا من عین آنیا سی زبا جہنم تزی تغیید پارا پا جہنم کی یخ شربتو ننشتا اگر کاغی عزتو کا نا یشی دلیو پا کار سی وہ نشیت لے کا نخا ادھا خلق دا پارا نمونگا خوب آوری دا خو مونگا خو چه بسترگو نولی دلینو کنا یقین خوبا پورا نکاو کنا چه یرسو بونو سو آئیو پاگا یهود نسواراو که پاگا تو کاپرانو که بسو کدا سنو چون بے زانو نکڑو لیو اوم با اللہ جہنم تبو دے ہمیشہ دا پارا دا باغی کی سو کنو فرعون باو یا بل سوک باو دا سی چاو بدا سی نو اے دے مونگ تاو خو کنا تولی خفا ہے چیدے نکولے نستا با یقین نراتا او تا باوی چیرا وامی وری دخو ظلمی پا اوبو نسکی نوست دے اوبوس کی نند اوبوس کی در دسمبر پہلا تاریخ یاد ساتا تھا قیامت کی اوبیا ارسخ کارا کی تا تاریخ چتا تا یادی کنا خان چلی عرب العزت توی ملیکو تا چی لوڑ و تونی سے توبا ویوم یعرض الذین کفروا علی النار اللہ ویغر وزیاد کان دادا یادولو قابل دا چدا کافران با گرزی را گرزی و تپوسو نبکیم کنا شنا سره سوکرا شي کنه دو د خوستو ناو د جلال آباد نا تاسو کی چیرې راځل تکې دا نه کم ځای کې دی په کومه کوسه دی تاسو دا جهنميان وګرځي او تپوسونه وکي چې هغه جنت تکمل ارتلې ده. ولي هغه هغه چې سکړي دي نو پاري اعتماد دې کنه باقاعده چې دا مونږ څه ځان نه کړولې دي. دا مونږ اسا دا دنیا رڼا کړې ده شپام دروازه په شان تکړې ده مونگا لگ مالونا خرج کری دی ادا آبا یادی کنا مونگا با اللہ جنت نرا کئی اللہ رب العزت پا ملائکو تاوی چی روانی ہے کہ اولار ور توخی ہے یعرض اللذین کفرو علی النار جہنم تا بے روان کی ور تبوی چی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا یرو تاسو جنتونه کراس کړی دي آتا چې دنیا کې روزي مناول دا جنت نو چې دې شي کومې پکې نو ارسو پکې پریوانو خوراکونه بوتلې خزیم ارسو پکې تپوس نو کنه یو په مزارونو کې تپوس نه ای آزاد آزادی ده اول پدا سے جلسو جلسونا پروگرامنو کی تپوس نہیں نیرو را توست دلتا جنت سلوار جنت خواہ او کنا اچتا دنیا کے عیش کر دے اخوش آلے دکڑی دی او پزل دی ارمان ندے پریخیم ناغستا جنتو خواہ دلتا نشتا دے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بیان تاسو خلاص کړې خپلې خوشاله او خپلې مزه په ژوند دنیا کې او ډېر ارمانونه اورې جول فلیوما تجزاونا عذاب الهونیم نن خو عذاب تزان سمکا کمی صبح سا عذاب تزان سمکا ها او دیو تګینو زکبا جنت تپوس کوي ها چر انور میوي سکه خو کدا او برا ته ملاو شین الله وی او بابا پا لوی نیر باندس کی از هفتم توی باتمو پی آیا ننستاسو زیدان دے شکر دے چی اللہ تغدین مونگتن دے نصیب کرے مونگ خدا نشکو لے دا بے دبے و دا بیزتے و دا سرکشه او دا بغاوتونه او دا ظلمونه چې چاته پکې امن نشته چې چاته پکې هم دردی او خیر خوایي نشته سراسر ظلم دی کنه دین دی ته وي وګوره بیا هم د ډیرو خلکو له کې وځاسي دغه راضي کنه شر دې کې ډېر خو خلق شته خو خلق څنګه خو خلق څوک هسپتالونه چلی او فری فن دا پرېښنونه کوي چې په لکونو روپې پې لګي ها مې ګوره قرآن دې نه دی ویل نو مونږ ځکه جاړو کنه چې قرآن دې نه دی ویل قرآن په یو آیات کې خبر خلاصه کړی ده او د سورې آل عمران د دریمې سپارې آخري آیات ته ښا دریمې سپارې چې ان الذين كفروا وماتوا هم كفار هغه کسان چې کفر وکاو مړ شو په کفر کې موتم ور تراغیم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به نقبل بنشي ديوتن دينا ديوتن يادي سمرا چداتو لزمكا دكشي دسونينا وداغي زمانينا ولو افتدى به او دا یو تنوی چی اللہ دا دک از مکو آخلا د شګو نه نه ډکا د خاور نه نه ډکا د ګټو نه نه ډکا بلکې د سونی نه ډکا ځان دا واخلاو ما خلاص کا دا زما واحد ملکیت ته ما خلاص کا الله وینا لن يقبل لا سمه سجور نه لن يقبل نشي قبل دې ښه انو تا با سورا اسپتالو نجوڑ کری تا با سورا پریشنو نکری در دی خبره نده تا دی ایمان خبره ده چه قرآن کم داوی خواه خب یا هم در دیرو خلق و ذریعی کتو تا دیرو ای خو یا روی اللہ آغا نباس شاده اللہ غفور رحیم ده په دغه ځای باندې ستاسو لپاره یو مثال په قران کې بیان شوی دی او بل په حدیث کې بیان شوی دی ان الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها هغه خلک چې موږ په آیاتونو کفر کړی دي او داسې کفر کړی دي چې سپکې وته کتلې دي خاندانې ور پورې کړی دي تعالی کنه ته وایې ګندې لا تفتح لهم ابواب السماء یو خدا دا چې د دې لپاره د اسمان دروازې نشي پرانستې څه د پاره لکه مؤمنان د پاره چې پرانستې شي دروازې د اسمان ولی عملونه برخیږي دروازې زکه پرانستې شي کله چې موږ شنو روحونه برخیږي دروازې زکه پرانستې شي کلا چې دعاګانې کوي نو الله قبلی نو برزي دروازې او تپرانستې شي او دیتا نه د دې عملونو تپرانستې شي او نه د دې روحونو تپرانستې شي او نه د دې دعاګانو ته لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ستاسو که څه ښه راغله چې الله غفور رحیم هغه سوي دي اخوی دی جنت تنشیت لے خیر چرے نشیت لے یہ چرے اللہ مثال پیش کو جہتا ایلی جل جمل فی سم الخیاتی اللہ بلارشی چیز گنڈلو دستنی غصورے ندے چی تار پکی پگران ازی اگی کی اوخ لارشی بیاور نماتا بیکی او خونشی تریاغی کی اللہوی یقین دیراغی کنا چی سنگا دغا کار نشی که دینا دغا سی دا خلق جنت تنشی تلی دا لو بیٹو خیچی جوڑی کلی دی خوا او بل مثال پا حدیث کی بیان شیو چی نبی علیہ السلام وی علا بلان شی چی اغل و شلی پی بیادی غلان دی تواپس شی کته یو سړی ته ډیر مینته کې چیرته تا تجربه شوې ده دار څه چل دل زر دینو کدا کار دی وکونه خوي چې سوره پیسې غواړم در کوم خدا پیدا غلان بیا واپس کا او یې چلی ونی تا حال مزار دې په اړه وایي چې خبره ختم ده غزان ساته بس او خیارتیا با دائی عقل مندی با دائی خوش قسمتی با دائی چه دا سی ظالمانو نازانو ساتیم تو با کفر خویو کفرو چه که دبا کفر چه قرآن کمی آدی چه یک فرو ناو کفرو اگه که کفرو خدا شیخو نو کنا اگه دا وز چی دیخوا ناللہ رب العزت ذکوی چ خبر کم تاسو په داسې خلقو باندې چې عملونه ضایع شو عمل کوي او سوځي عمل کوي او سوځي الا سوق دي تدا حلق د الله رب العزت وي چې نه عقیده د قران دا او نه عمل د قران دی نه عقیده د پیغمبر دا نه عمل د پیغمبر دی توانه د عقیدې نه د اصولونو خلاف دی هر عمل چې کوي ګوره دا نشته دا په سنت کې نشته نو ټول عمر د الله کتاب سره او د پیغمبر سنت سره دښمنی کړې ده الله وی ظل سعیهم منډې والی دي خو هغه تباو برباد شو کوششونه کړی دي الله وی زوینه ما خو بے ځای لګیا دي کنه بے ځای لګیا دي داسې بے ځای لګیا دي لکه روان یو بدی او ته په خط کې چې خط لیکمه څنګه لیکې اخو بوڑی چې عمل کینو بوڑی کر رقم علی المائی کتابونو لیکی چې دې عمل داسې مثال لنی سلیا دا ډیر ناکار او گمراه خلق ها وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا کدا غینا تپو سکی بی بس دا خو بای سیزن لے سیزن تیر شو گٹا و مکڑاو وس نم مانځتا جات شتا نو داستا جات شتا بس چې دا کارو کې کنا بس بیا ایستا جات نشتا ده ښا شیطان دې ډیر چلباز دې ډیر طریقې او منسوبې او تجاویز ول وردی هر چاته خپل لار او خپل چنچنې خېستا کړې ده ته ته وای کنه چې ورو ته وبو باسا ادا کار مکوا ابوی چه تتو باو بازا گوستاخا بیدبا نو دیو جنا قرآن و سنت مونگتا دا تعلیم را کئی چه پدی شکر و باسه چه اللہ پدی شکر چه دغس خلق کی دنیو پیدا کری او پدغ غضب دنیو اخت کری او دغ تم دین نده ویلے پدغ لوب و ٹوک کنیو مصروفو یا الله قدم په قدم ستاسو دې شکریا ادا کو ها دا لوی مصیبت ده دا هم د ایمان سره تړلې خبرې دي ګوره ها ایمان وې دي تا چې څنګه په لاره الله او د پیغمبر فیصله ته حق وې نو دا سبا د دې باطل پرستو کار ته غلط وې کنه ها مله وکړ کی فمن یکفر بالطاغوت ذا طاغوت دین به انکار کړي دینا با نفرت که دا با دیر بد گنی او چه سور وست دکی گی نو خلق تبایی چه گوره خیال که ایزان ساته ایزان ساته تبایی طرف ترم و یومیم بالله چه دادوار خبر جمعشین دیتا سلی ایمان ویلش خان و آخر دا Thank you.